Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, başla. Muhabbetu ba'duhum li ba'din. Muhabbetu ba'dihim li ba'din. Muhabbetu ba'duhum li ba'din. Birbirlerine karşı, bazıları bazılarına karşı sevimlidir. Ve terahhumu ba'duhum ala ba'din. Bazıları bazılarının üzerine rahmetlidir. وتعاونهم فيما وتعاونهم وتعاونهم فيما بينهم aralarında yardım ederler. وسدوا بعضهم وسدوا ارتلت بعضهم bazıları نقص بعض bazılarının eksiklerini örter. ولا يوالون dost edinmezler. ولا يعادون düşmanlık düşman edinmezler. İlla ala din, ancak din üzerine bunu yaparlar. Ve bil cümleti, cümle ile ve bil cümleti ne demek? Yani sonuç olaraktan, sonuç itibariyle genel olarak fehum ahsenun nasi ahlakan. Fehum bunlar ahsenun nasi, insanların en güzelleridir ahlakan, ahlak bakımından. Ve ahrasuhum ve ahrasuhum ve ahrasuhum en hırslılarıdır. Ala zekati enfusihim, nefislerinin zekatını vermekte en hırslarıdır. Bitaatillahi Teala, Allah-u Teala itaat ile, Allah'a itaat ile nefislerinin zekatını, yani temizlenmesini noktasında en hırslı olan insanlar kimlerdir? Onlardır. Evet. Ve evsa'uhum ufukan, ufukları en geniş olanlardır. Ve eb'aduhum nazara, ve görüşleri en uzak görüşlü, yani ileriyi görebilen insanlardır. Erhabuhum bil hilafi sadri, çıkan ihtilaflarda ve erhabuhum bil hilafi sadran, yani ihtilafa gönülleri en geniş olan insanlardır. Ve a'lemuhum bi adabi, onun edebini en iyi bilenlerdir. Neyin edebini? İhtilaf. İhtilaf adabını ve usulihi ve ihtilafın usulünü en iyi bilenler de kimlerdir? Onlardır. Yani bu saydıklarımızdan, özelliklerin cümlesinden ne çıkar? Selef insanların en ahlaklı olanıdır. Doğal olaraktan ben selefiyim diyen, kendini selefe nispet eden insan da insanların en ahlaklısı olmakla nedir? İnsanların en ahlaklısı olmak zorundadır. Ve Allah'a itaat ederek nefsini arındıran, Allah'a itaat ederek Allah'a yaklaşan insan noktasında en hırslı olması lazım. Yine bugün mesela en büyük problemlerden bir tanesi, selef dediğimiz zaman bazı insanların kafasında hemen şöyle bir şey oluşuyor. İşte selef dediğin, kitap ve sünnetin dışında hiçbir şey okumayan, yani sadece hadis ve Kur'an okuyan, hiçbir şeyden anlamayan, dünyadan anlamayan, siyasetten anlamayan, böyle ilginç bir tip hani insanların gözünde canlanıyor. Aslında bu ne değil? Bu kesinlikle doğru değil. Neden dolayı doğru değil? Çünkü selef dönemiyle şu anda siyasetten anlayan, dünyadan anlayan, çokça kitap okuduğunu iddia edenlerin dönemini birbirine kıyas ettiğimiz zaman, tamam, selef döneminde bir takım iç problemler olabilir. Yani ki, ama dışa karşı en azından İslam devletinin bir izzeti vardı, İslam devletinin bir şerefi vardı, öyle değil mi? Kafirler Müslümanlardan korkuyorlardı ve Müslümanlar dünyada söz sahibiydi. Halef dönemine gelince hem içte problemler devam etmekle beraber problemler hem içte hem dışta olmaya başladı. Yani içte Müslümanlar bir olmamakla beraber dışa karşı da hiçbir güç ve kuvvetleri kalmadı, paramparça oldular, bölündüler. Bu da gösteriyor ki yani insanların anladığı gibi aslında bir selef anlayışı yok. Bugün o bizim bugün bazılarının beğenmediği, geriye dönüp baktığında küçümseyerek söz ettiği insanlar dünyanın birçok yerinde at koşturmuş insanlar, öyle değil mi? Dünyaya hükmetmiş insanlar. Birçok kıtada, birçok ülkeyi kendi hükümdarlığı altına almış olan insanlar. Şimdikiler sözde çok iyi biliyorlar, çok iyi anlıyorlar. Kültürlü insanlar ama kültürleri kendi evlerinin dışına çıkmayan, bir türlü kendilerini aşamayan, sürekli başkalarının güdümünde yaşayan insanlar. Ondan dolayı selef bu anlamda yanlış tanınıyor. Yani böyle bir selef şey yok, böyle bir selef anlayışı kesinlikle yok. Bilakis onlar görüşleri daha uzun olan, ileriyi daha fazla görebilen, daha çok böyle dünya konusunda daha çok, özellikle siyaset konusunda daha bilgili olan insanlar. Bu açıdan da ne? Bu açıdan da selefin yanlış tanıdığı vakaları birbirine kıyas ettiğimiz zaman bir kesin. Evet. وَصَفْوَةُ الْقَوْلِ sözün özü فِي مَفْهُومِ anlamada اَهْلِ سُنَّةِ yok. Ehl-i sünnet vel cemaat mefhumunda sözün özü anlayışında, ehl-i sünnet vel cemaat anlayışında sözün özü اَنَّهَا فِرْقَةَ اَنَّهَا الْفِرْقَةُ اَنَّهَا الْفِرْقَةُ اَلَّتِي اَلَّتِي اُمْ فِرْقَدِرْ اَلَّتِي اُمْ فِرْقَكِ وَعَدَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vaat etmiştir bin necati, kurtuluş ile min beynil firaki, fırkaların arasında. Ve medara hazil vasfi, ve medara döner hazel vasfi, bu vasıf ala ittiba'i sünneti, sünnete tabi olanların üzerinde de döner. Ve medara hazel vasfi ala ittiba'i sünneti, bu sözün medarı, merkezi üzerinde dönüş, mihenk taşı nedir? Sünnete ittibadır, öyle değil mi? Ve muvafakatu muvafakattır ma ca'a biha gelen min ve muvafakati ala ittiba'i sünneti ve muvafakati ma ca'a biha min el itikadi vel ibadeti. İtikad ve ibadette gelen şeylere muvafakat ederek etmektir. Vel hedi hidayettir ve sulu hedi yol demiştik değil mi? İzlenilen, takip edilen şey demek. Ve suluki meslek yok. Ve suluki vel ahlaki. Suluk ve ahlak neyi ifade eder? Teskiye. Yani insanın kendini arındırmasında, ibadetlerinde, suluk ve ahlakında. Evet. Ve mulazemeti cemaati muslimin. Ve Müslümanların cemaatine mülazemet etmek. Onlarla beraber olmak değil mi? Ve bihaza bununla la yahrucu çıkmaz. Tarifu ehli sünneti, ehli sünnetin tarifi çıkmaz vel cemaati ve cemaatin an tarifi selef, selef tarifinden çıkmaz. Ve kad arefna, biz bildik enne selefe, muhakkak selef hum a'lemune hum onlar a'milune bil kitabi, kitapla amel edenlerdir. El mutemessikune bis sünneti, ve sünnete sarılanlardır. Evet. İden o zaman fesselefu selef hum ehli sünneti, ehli sünnettir. Ellezine o onlar ki annahumun nebiyyü vasf mı? Kastettiği, peygamberimizin kastettiği yerdir. Kastetti, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları kastetti. Ve ehli sünneti yok. İzen o zaman fesselefu selef hum ehli sünneti. Onlar ehli sünnettir. Hangi ehli sünnet? Ellezine o kimseler ki anahumun nebiyyü. Peygamberimizin kastettikleri. Nerede kastettiği? Ma ana aleyhi liyevme ve ashabi diye fırkayı naciyede kastettikleri nedir? Onlardır. Evet. Ve ehli sünneti, ehli sünnet hum selefus salihin, selefus salihdir. Ve men sara ala nehcihim, ve onların yolu üzerine, menhecü üzerine gidenlerdir. Yani o zaman özet olarak safvetul kavl nedir? Ehli sünnet nedir? Ehl-i sünnet demek selef demektir. Selef demek ehl-i sünnet demektir. Tamam mı? Saffetül kavl. Peki bunların özelliği neydi? Kitaba yapışan, kitapla amel eden, sünnete ne yapanlardır? Sünnete yapışmış olanlardır. Ahlakta, ibadette, itikatta Allah Resulü'nden ve sahabeden gelene ne yapanlardır? Uyanlardır. Bu hem seleftir hem de aynı zamanda ehl-i sünnettir. Ehl-i sünnet dediğimizde selef, selef dediğimizde ehl-i sünnetin otomatikmen ne yapılması lazım? Anlaşılması lazım. Evet. Ve haza huvel ma'nel ahassi. Bu mana en özet, en has olan manadır. Li ehli sünneti vel cemaati. Ehli sünnet vel cemaat için. Fe yehrucu bununla çıkar. Min hazel ma'ne bu manadan. Kulle tavaiful mubtedi'ati. Bidat taifeleri çıkar. Bir daha oku. Ve haza huvel ma'ne. Ve haza huvel ma'ne bu mana. Kulle tavaiful mubtedi'ati. Ve hâzâ huvel ma'nâ el-ehâs li ehlis sünneti vel cemaati, değil mi? Feyehrucu min hâzâl ma'nâ. Bu manadan çıkar. Kulle tavaifu. Kullu tavaifil mubtedi'ati. Yeni çıkar. Nasıl? Tüm bidat fırkaları ve ehlil ehvâi, heva ehli buradan ne yapar? Buradan çıkar. Öyle mi? Kel. Havarici, hariciler gibi. Hariciler gibi. Vel cehmiyeti. Cehmiye gibi. Vel kaderiyeti. Kaderiye gibi. Vel mutezileti. Mutezile gibi. Vel murciyeti. Murciye gibi. Ve rafi. Kim bunlar peki? Bize tek tek açıkla. Yani burada şimdi önce şunu söyleyelim. Diyor ki yazar, ehli sünneti bu şekilde tanımladığımız zaman bunun dışında kalan bütün bid'at taifeleri Bu tanımın ne yapar? Bu tanımın dışına çıkar. Öyle değil mi? Çünkü kimdir ehli sünnet? Ehli sünnet peygamberin belirttiği gibi fırka-i naciye benim ve sahabemin yolu üzerinde olanlar ve cemaat olanlardır. Yani hak üzere, kitap ve sünnet üzere bir araya toplanan insanlar, bunlar kimlerdir? Bunlar ehli sünnettir ve bunlar kitap ve sünneti ne gibi nasıl anlarlar? Selef-i salihinin menheci üzere ne yaparlar? Anlarlar. Biz bunu bu şekilde tanımladığımız zaman kimler çıkar bu tanımdan? Demek ki hariciler, cehmiyeler, rafiziler vesaire. Yani kitap ve sünneti selef-i salihin anlayışı üzere anlayıp o doğru anlayış üzere toplanmayan taifeler bu tanımdan ne yaparlar? Bu tanımdan dışarıya çıkarlar. Öyle mi? Öyle. Peki kimdir bunlar? Kel havariç. Kimdir hariciler? Günahlarla insanları büyük günahlarla insanları tekfir edenler ve adaletli olan bir imama dahi hurucun yapılabileceğini, ona karşı savaşılabileceğini caiz gören kimlerdir? Taifelerdir. Peygamberimiz bizzat isimlerini vermese de yaşadığı dönemde bunlara ne yapmıştır? İşaret yoluyla bunların bir takım özelliklerini Müslümanlara bildirmiştir. Neyle bildirmiştir? Allah Azze ve Celle'nin kendine bildirmesiyle Peygamberimiz onları bildirmiştir. Evet. Cehmiye? Cehmiye, Cehmi ibn-i Safvan'a tabi olan, öyle değil mi? Bütün şerri kendinde toplayan bir mezheptir. Ne gibi? Hiçbir sıfatı kabul etmeyen, insanın hareketlerinden mecbur olduğunu iddia eden, yani insan ne yapsa da yapsın, adam içki içiyor, Allah yazmış, içki içiyor, adam ne yapsın diye. İman sadece bilmektir, küfür inkardır. Yani bir adam Allah yoktur demediği müddetçe ne yaparsa yapsın bir adam kafir olmaz diyen, böyle kendi içinde mütenakit, bozuk bir nedir? Bozuk bir mezheptir. Ve zaten selef bunları da ne yapmıştır? Bunların dâilerini tekfir etmiştir. Evet. Kaderiye? Kaderi inkar edin. Kaderiye iki kısım, öyle değil mi? Bir kaderiye dediğimiz zaman iki manaya da gelir. Hem kaderi komple kabul edip insanın hiç iradesi yoktur, Allah ne yazmışsa odur diyen, sonradan Cebriye ismiyle anılan, yani mezhebe de itlak edilir. Ama genel olarak ve yüzde hemen hemen 99 kaderiye dediğinde kim kastediliyor? Mutezile ve onların menheci üzere olanlar. Yani ne bunların görüşü kader konusunda? Yani insan Allah Azze ve Celle'nin hiçbir şeye karışması diye bir şey söz konusu. İnsan kendi seçer, kendi yapar, kendi eder gibi bir mantıkları var. Evet. Mutezile. Kim bunlar? Mutezile, Vasıl İbni Ata Hasan-ı Basri'nin öğrencisi. Selefe tabi olmuş olan bir adam. Daha sonra bu büyük günah işleyen insanların durumu vesaire gibi meselelerle ne yapmış? Hasan-ı Basri'den ayrılmış. Hasan-ı Basri burada ders halkası var, ondan itizal etmiş. İtizal ne demek? Ondan ayrılmış, gitmiş tek başına mescidin başka bir köşesinde oturmuş. Bunlara da ne demiş? Mu'tezile, ismi fail itizalden Mu'tezile denmiş bunlara. Bunların fikirleri ne? Bunlar da sıfatların birçoğunu kabul etmezler. Kader konusunda Allah Azze ve Celle'nin bir şeye karışmadığını, sadece bildiğini iddia ederler. Kur'an mahluktur görüşüyle bunlar ön plana çıkmışlardır. Bunlarda ne vardır? Bunlarda Allah Azze ve Celle vaadinden hiçbir şekilde dönmez meselesi vardır. Tamam doğrudur ama bunlar işi özellikle büyük günah ehlinde farklı bir tarafa çekiyorlar. Büyük günah işleyen insanları ne yapmıyorlar? Tekfir de etmiyorlar ama Müslüman da demiyorlar. Menzile beynel menzileten, kafirle Müslüman arasında bir yerdedir. Cehennemde ebedi kalacak diyorlar ama. Yani gittiği cehennemde ebedi kalacak. Bir de bunların bir emri bil maruf neyi anil münker diye bir anlayışı var. O da nedir? Emri bil maruf neyi anil münker. Yani kendi bildikleri doğruları zorla da olsa insanlara kabul ettirme anlayışları vardır. Bunlar da kendi aralarında birçok taife, Amr ibn-i Ubeyd'in taraftarları, işte Cahaz'ın taraftarları, işte Vasıl ibn-i Ata'nın taraftarları vesaire 20'den fazla kola ayrılmış olan ne? Kola ayrılmış olan bir fırkadır. Evet. Mürciye? Mürciye iman halledir deyip de kişinin içini bilmeyi sen için tekrar etmeyecek. Mürciyenin tanımı ne? Mürciye, ircanın kelime masası nereden geliyor? Erce'e ey ekhara. Niye bunlara mürciye demiş? Ameli imandan erteledikleri için. Öyle mi? Ameli imandan yani ameli imandan saymayıp erteledikleri için bunlara ne demiş? Bunlara mürciye demiş. Bunlar da iki kısım. Mürciye gulat var. Bir de mürciye fukaha var. Öyle değil mi? Mürciye gulat aynı dediği gibi ahinin la ilahe illallah dedikten sonra amelle kimseyi tekfir etmeyenler. Mürciye fukaha ise amel imandan değildir ama küfür amellerini işlemek kişinin kalbinde imanın bittiğinin alametidir diyen neler? Diyen insanlardır. Bunlar da mürciye. Rafiziler kim? Rafizi ile Şii aynı şey mi? Yoksa Rafizi ile Şii ayrı ayrı şeyler mi? Şu anda çok ciddi bir saptırma var. Rafizi nedir? Şii nedir? Çok ciddi bir saptırma var. Şii ayrı bir şeydir, Rafizi ayrı bir şeydir. Şii nedir? Şii Hazreti Ali'ye taraftar olan demektir. Yani Hazreti Osman ile Hazreti Ali konusu konuşulduğu zaman hayır, Hazreti Ali hilafete daha hak sahibiydi Hazreti Osman'dan deyip Hazreti Ali'ye taraftar olan veya Muaviye ile radıyallahu anh ile Hazreti Ali İmam Ali'nin arasındaki ihtilafta Hazreti Ali'nin yanında direkt yer alanlara o zaman ne demişler? Ali'nin Şiası demişler. Yani Şii ne demektir? Lugat olarak taraftar demektir. Öyle değil mi? Ali radıyallahu anh'ın taraftarı manasına. Peki Rafizi ne demektir? Rafizi ise Hazreti Ebubekir ve Ömer de dahil olmak üzere sahabenin komple hilafetini reddedenlerdir. Anlatabiliyor muyum? Yani Hazreti Ebubekir ile Ömer'i de kabul etmeyip hayır, baştan beri hilafet Ehl-i Beyt'indir, Ehl-i Beyt masumdur, Ehl-i Beyt şudur, Ehl-i Beyt budur diye insanlardır. Şii ile Rafizi arasındaki fark anlaşıldı mı? Anlaştı. Niye bunu söylüyorum? Bugün Şii neredeyse yok. Bugün genelde ne var? Bugün genelde Rafizi var. Ama insanlar bu ikisinin arasındaki ayrımı bilmediği zaman adam açıyor mesela diyor ki ya bak Ehl-i Sünnet'in içinden de Şii olanlar varmış. Anlatabiliyor muyum? Mesela İmam Nesai Şii'ymiş diyor adam. Bak İmam Malik de belli bir döneminde Şii'ymiş. Süfyan-ı Sevri de Şii'ymiş. İyi de Şii'den kasıt ne? Hazreti Osman ile Hazreti Ali'nin hilafet sırasında Hazreti Ali'nin daha hak sahibi olduğunu söyleyenler. Öyle mi? Tamam, doğrudur. Bu anlamda Ehl-i Sünnet'in içinde bu fikri savunanlar olmuş. Bu savunulabilir. Bunda bir problem var mı? Bunda bir problem yok. Yani adam inanabilir. Yani Hazreti Ali bence hilafete daha hak sahibiydi diyebilir. Doğruluğu yanlışlığı ayrı. Ama bu fikir olarak savunulabilir. Ama bir adamın Hazreti Osman halife olamaz, Hazreti Ebubekir halife olamaz, Hazreti bunlar gasıptır demesi bu apayrı bir şey. Öyle değil mi? Bu Rafizidir. Rafd eden, kabul etmeyen, onay vermeyen demektir. Doğal olarak bugünkü var olan Şii denilen aslında yanlış bir tabir kullanılıyor. Bunlar Şii değil. Çünkü bunlar Rafizidir. Bunlar işi bir adım daha ileri götürmüşler. Bunlar Hazreti Ebubekir ve Ömer'in hilafette gasıp olduğunu bir kenara bırak. Bunlar bunların bizzat tağut olduğunu, yani Müslümanların inkar etmesi gereken dine girmenin temel şartı bu inkardır demiş olduğumuz tağut Ebubekir, Ömer ve Osman'dır. Allah hepsinden razı olsun. Bunlardır demişler. Yani şu anda yaşayanlar. Ondan dolayı bugünküler ne dediler? Şii değiller. Bugünküler ne dediler? Rafizidirler. Adam bakıyor ya, bak Ehl-i Sünnet Şia hakkında çok ağır konuşmamış. Bırak hani Şia'yı tekfir etmemiş vesaire diyor mesela adam. Bu şeyi ne yapmak lazım? Bunu güzel Ehl-i Sünnet'in kitaplarında Şia'dan kasıt Hazreti Ali'nin hilafete Hazreti Osman'dan daha layık olduğunu söyleyen ama Hazreti Osman da halifedir, üçüncü halifedir diyen insanlar. Anlatabiliyor muyum? Ama Rafizi, yani bugünküler gibi, o Rafizi kimdir? Bugünkülerin hükmünü araştırmak için Ehl-i Sünnet'in Rafiziler hakkındaki sözlerine ne yapmak lazım? Bakmak lazım. Çünkü Rafizi başta Hazreti Ebubekir olmak üzere hiçbirinin hilafete layık olmadığını, hepsinin bunların ne olduğunu söyleyenlerdir. Peki bid'at taifesi sadece bunlardır. Bunların dışındakilere bid'at taifesi denmez denilebilir mi? Hayır. Biz ne demiştik? Ehl-i Sünnet bir zaman ve mekana veya bir insan topluluğuna hasır edilemeyeceği gibi, bunlar Ehl-i Sünnet'tir, bunların dışındakiler Ehl-i Sünnet olmaz denilemeyeceği gibi, aynı şekilde ehli bid'at bunlardır, bunların dışındakiler ehli bid'at olmaz da ne yapılamaz? Denilemez. Öyle değil mi? Neden dolayı? Çünkü bid'at taifesinin özelliği nedir? Kitap ve sünnete bağlanmayan, telakkisi kitap ve sünnet olmayan her taife bid'at ve heva taifesidir. Bunlar nedir? Bunlar tarihte en ön plana çıkmış ve alimlerin örnek vermiş olduklarıdır. Öyle değil mi? Bunun dışında da başka isimlerle insanlar bid'at taifesi ne olabilirler? Bid'at taifesi olabilirler. Evet. وَغَيْرُهُمْ ve bunun dışındakilerdir. مِنْ اَهْلِ وَغَيْرِهِمْ وَغَيْرِهِمْ bunun dışındakilerdir. مِنْ اَهْلِ بِدَعِ bid'at ehli olanlardandır. مِمَّا سَلَكُوا مَسْلَكَهُمْ ve mimmen selekû meslekahum, onların mesleki üzerinde, yollar üzerinde gidenlerdir. Evet. Fessünnetu, sünnet huna, burada tukabilul bid'ati, bid'atın zıttı. Bid'ate. Sünnet burada şeyin karşıtıdır, öyle değil mi? bidatın karşıtıdır. Evet. Vel cemaatu cemaat ise tukabilul firkate, firkanın zıttıdır, karşıtıdır. Evet. Ve huvel maksudu, ve huve o el maksudu, kastedilendir. Fil ahadisi illeti, hadislerde, elleti hadisler ki varid olmuştur. Fi luzumil cemaati, cemaate iltizam etmenin, cemaatle beraber olmanın vücubiyetinde varid olan hadisler. Ve nehy ani teferruki, ve teferruktan, ihtilaftan nehyeden hadisler. Yani sünnet, biz ne demiştik? Her kelime bir ilimde ele alındığında farklı bir manada kullanılabilir. Yani bir hadisçi sünnet dediğiyle bir itikat aliminin sünnet, akidecinin sünnet tanımı arasında fark var. Öyle değil mi? Mesela hadisçi sünnet dediğinde ne anlaşılır? Peki akideci sünnet dediğinde, yani bid'at ehli olmayan, öyle değil mi? Kitap ve sünnete bağlı olan manasında sünnet kelimesi kullanılır. Hakeza cemaat. Fıkıhçı cemaati anlattı mı, cemaatten kastı nedir? Ya haçtaki cemaati anlatıyordur, veyahut da neyi anlatıyor? Namazı cemaatle kılmayı anlatıyordur. İtikat alimi cemaatten söz ettiğinde neyi anlatıyordur? Yani ihtilaf etmeyen, hak üzerine birleşen topluluğu anlatıyordur. Anlaşıldı mı? Evet. Kastetmiştir. Tercümanul Kur'ani, Kur'an'ın tercümanı. Kim o? Abdullah İbni Abbas. Radiyallahu anhüme. Fi tefsiri kavlihi ta'ala, Allahu Teala şu sözünde kastetmiştir. Yevme o gün, tebiyeddu vucuhun, bazı yüzler beyazlaşacaktır. Ve tesveddu vucuhun, bazı yüzler de siyahlaşacaktır. Kale dedi ki, tebiyeddu vucuhu, yüzlerin beyazlaşması, beyazlaşanlar. Tebiyeddu vucuhu ehli sünneti vel cema'a, ehli sünnet ve cemaati yüzü aydınlanacaktır. Tebiyeddu fiil, ibiyedda if'alle babından. Öyle mi? Ve tesveddu vucuhu ehlil bid'ati vel firkati, yüzü siyahlaşacak, siyah olacaklar ise ehli bid'at ve firkalardır. Bu yevme dediğin hangi gün? Kıyamet günü değil mi? Allah ne diyor? Yevme tabiyyeddu vucuhun ve tesveddu vucuh. O gün yüzler aydınlanacak ve yüzler kararacaktır. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ, o yüzleri kararanlar var ya, اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ, siz imanınızdan sonra yani küfrü mü tercih ettiniz? فَزُوقُ الْعَزَابَ بِمَا كُنْتُمْ, öyle miydi? Yanlış mı okudu? يَوْمَ تَبْيَدُ وُجُوهُمْ وَتَسْوَدُ وُجُوهُمْ فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ فَزُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَبْيَدَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Ama o yüzü aydınlananlar var ya, onlar da Allah'ın rahmetinde orada nedirler? Ebedi kalacaklar. İbn-i Abbas bu ayeti tefsir ederken diyor ki, yüzü aydınlanacak olanlar ehli sünnet vel cemaattir. Öyle mi? Yüzü kararacak olanlar da ehli bid'at ve fırka ehlidir. Tabi burada bid'at ve sünnet tanımı, hani biz kullanıyoruz, sahabe bilmiyordu değil. Değil mi? Biz zaten bu tanımları nereden aldık? Hadislerden çıkardık. E bu hadisleri bize nakledenler kim? Zaten sahabenin bizzat kendisi. Onun için onların bu tanımları bilmesi, bu tanımları kullanması hayda hayda normal. Hani burada belki kafayı şu karıştır. Ya İbn Abbas ne biliyordu, sonra bir taife çıkacak, onlara ehli sünnet ve cemaat denecek. Böyle değil. Yani o dönemde de mesela biliyorsun sünnet kelimesi kullanılıyor, cemaat kelimesi kullanılıyor. Ve özellikle bu fırka hadisini sahabe fitne anında kullanıyor. Yani bu ümmet 72 fırkaya bölünecek, kurtulacak fırka. Benim ve sahabemin yolu üzere olanlar, zaten bu sahabenin yanında sünnetti. Yani onlar buna sünnet diyorlardı. Ve şeye de, ve bir rivayete de cemaat, özellikle işte beraber olma, halifeye bağlı olma anlamında cemaat kelimesini özellikle kullanıyorlardı. Yani onun için hani böyle bir kafa karışıklığına yol açmasın. Zaten biz onların naklettiği bu anlamda hadislerden sünnet ve cemaat kavramını çıkardığımız için onların bunu kullanması gayet normal olan nedir? Gayet normal olan bir şeydir. Evet. وَلَفْسُ السَّلَفِ السَّالِحِ, selef-i salihin lafzı, yuradifu, aynı manadadır. Eş anlamlıdır. Eş anlamlıdır. Mustalaha kullanılır mı? Mustalaha ehli sünneti vel cemaat. Ehli sünnet vel cemaat mustalahıyla selef mustalahı eş anlamlıdır. كَمَا يُتْلَقُ عَلَيْهِمْ, كَمَا nasıl ki yutlaku, kullanılır aleyhim, onların üzerine, eydem, aynı şekilde ehlül eser, ehlül eser olarak kullanılır. Ehlül eser de denmiştir onlara. Başka? Ve ehlül hadis, ehlül hadis denmiştir. Ve taifetül mensura, taifetül mensura demiştir. Ve firkatün naciye, firkatün naciye demiştir. Ve ehlül ittiba'i, tabi olunan ehil denmiştir. Ve gurabe, gurabe denilmiştir. ve hazihi esma'i bu isimler vel itlaqati ve bu kullanımlar mustafidatun. Ne demek mustafid? Bilinir mi? Fa'da ne demek? Taşmak. O zaman müstafid dediğimizde ne manaya gelir? Çokça böyle seleften çokça bize ne olmuştur? Bunlar nakıl olmuştur. Hani dolup taşma diyoruz ya, o manada istifade yani böyle bayağı çok bir şekilde bu kullanım bize gelmiştir. Şimdi normalde ehli sünnet yani bu saydığımız bir önceki derste sıfatlarını zikrettiğimiz insanların grubun ismi ehli sünnet vel cemaat. Ama bunlara şu lafızlar da kullanılmış. Mesela ehlül eser. Yani kendine eseri demiş mesela. Eser nedir? Esere bağlı olan. Yani Allah ve Resulünden, Allah Resulünden ve sahabesinden nakl olana bağlı olan manasında. Ehlil hadis, hadisle iştigal edip ve bununla amel eden. Taifetül Mansura zaten biliyorsunuz. Hani o ümmetimden sürekli bir taife hak üzere kalacak dedi. Taife fırka-i naciye biliyorsunuz 72 fırka hadisinden yola çıkaraktan. Ehlil itiba, bunlar itiba ehli olup iptida. İptida ile itiba arasında fark ne? İptida yeni çıkarılan, ittiba var olana tabi olan demek. Bir de guraba var. Hani bu din garip başladı, garip bitecek. O garip olanlara ne olsun? Müjdeler olsun. Selef bunları kendi bu itlakatları yani bu isimleri kendisi için ne yapmıştır? Kendisi için kullanmıştır ve bu kullanımlar da bize ne olmuş? Bu kullanımlar da bize aktarılmıştır. Buradan yola çıkaraktan ne diyoruz? Buradan yola çıkaraktan diyoruz ki biz mesela örnek vereceğim bu konuda, bu önemli bir konu çünkü. Adam hadisle iştigal ediyor diye ehli sünnet olur mu? Olmaz, öyle değil mi? Yani hadisçi mesela, adam muhaddis, hadis ilmini çok iyi biliyor. Bu adam ehli sünnet olur mu? Bir insanın ehli sünnet olabilmesi için önce bu zikretmiş olduğumuz vasıfları kendinde barındırması lazım. Tamam mı? Şayet bunları kendinde barındırıyor ise eğer bir insan ehli sünnet, böyle kendine ehli sünnet demese bile, yani başka bir isim, ben Müslümanım da dese bir adam, ben işte insanım da dese bir adam, bu vasıfları kendinde barındırıyorsa bir adam, o nedir? O ehli sünnettir. Şayet bu vasıfları barındırmıyorsa, akşama kadar ortalıkta bağırıp çağırsa da ben ehli sünnetim, bu adam kendine ehli sünnet demekle ehli sünnet olmaz. El ibratu bittahalli ve leyse bittesemmi. Yani ibret nedir? Kale alınan şey, kişinin kendisiyle süslendiği şeydir. Yoksa kendini isimlendirdiği şey değildir. Öyle değil mi? Hırsız akşama kadar ben namusluyum dese, öyle değil mi? Zina yapan akşama kadar ben işte iffetliyim dese, bunun hiçbir neyi yoktur, hiçbir anlamı yoktur. Ancak iffetli kimdir? İffetli, iffetle muttasıf olan, namuslu, namus ve şerefle muttasıf olan insandır. Ondan dolayı bugün ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Herkes kendine bu isimleri kullanıyor. Ben ehli sünnetim, ben hadis ehliyim, ben işte fırkayı naciyeyim, biz işte yani her cemaat, her kullu hizbin bima ledeyhi ferihun. Her hizip kendi yanındakiyle ne yapıyor? Kendi yanındakiyle seviniyor ve kendine ehli sünnet diyor. Biz insanların isimlendirmesine önem vermeyeceğiz. Bu vasıfları güzelce öğreneceğiz. Ehli sünnet demiş olduğumuz insanlar kimlerdir? Bu vasıfları kendinde barındıran her grup, her taife ehli sünnettir. Velev ki ne yapsın? Velev ki kendini başka bir isimle isimlendirmesinde ne yoktur? Başka bir isimle isimlendirmesinde bir beis söz konusu değildir. Buraya kadar anlaşılmayan, buraya kadar sormak istediğiniz bir soru var mı? Evet. Yeni konuya geçmeyelim. Burada ne yapalım? Burada duralım. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ